Pekao TFI z grupy Pekao Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nietypowo rozpoczynamy drugą już audycję, godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Poza Michałem Wosiem żaden z ministrów nie ma infekcji. Za chwilę relacja naszego reportera. 300 tysięcy złotych od państwowej spółki na dodatkową ochronę pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Kilkaset ciężarówek czeka na odprawę w Korczowej na Podkarpaciu. Nikt w rządzie poza ministrem środowiska Michałem Wosiem nie ma koronawirusa, poinformował szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Większość jego kolegów z rządu musiała przejść kwarantannę i poddać się badaniu pod kątem obecności patogenu. Minister Woś prawdopodobnie zakaził się od pracownika Lasów Państwowych. W mediach społecznościowych poinformował, że dobrze się czuje. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Ministerstwie Zdrowia. Karolu, ile osób mogło mieć kontakt z ministrem środowiska, odkąd zakaził się koronawirusem? Według Ministerstwa Zdrowia kilkadziesiąt. To nie tylko politycy wysokiego szczebla, ale też na przykład kierowcy czy przedstawiciele służb. Te osoby są lokalizowane i badane. Wszystkie wyniki, które dotąd spłynęły, były negatywne. Resort Zdrowia podaje, że z ministrem środowiska nie mieli w ostatnim czasie bezpośredniego kontaktu prezydent i premier. Oni nie musieli poddawać się badaniu. Kwarantanną objęto jednak 15 ministrów, którzy spotkali się z Michałem Wosiem na posiedzeniu rządu. Zgodnie z decyzją inspektora sanitarnego, teraz po otrzymaniu negatywnych wyników będą mogli opuścić kwarantannę. Nie muszą kolejnych 2 tygodni spędzać w domu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że nie jest to niestandardowa procedura. Taka sama jak dla lekarzy, jak dla pielęgniarek, jak dla ratowników, jak dla służb mundurowych, jak dla wszystkich tych osób, które chcemy, żeby w czasie takim wyjątkowym, mówiąc językiem literackim, czasie zarazy, były jak najszybciej znowu na posterunku. W Ministerstwie Zdrowia trwają tymczasem przygotowania do znacznego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Taki scenariusz przewiduje bowiem część epidemiologów. Łukasz Szumowski mówił, że liczba zakażonych może w najbliższych dniach przekroczyć 1000. Dotąd koronawirusa wykryto w Polsce u 221 osób, 5 zmarło. Ogromna większość osób hospitalizowanych czuje się dobrze, przekazało dziś Ministerstwo Zdrowia. Karol Surówka, dziękuję za relację. 300 tysięcy złotych na zakup maseczek, środków odkażających i jednorazowych narzędzi dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przekaże państwowa spółka PGNiG. Dodatkowa ochrona pacjentów jest w tej chwili niezbędna, mówi szef Instytutu Tomasz Maciejewski. Przede wszystkim zajmujemy się dziećmi wyjątkowo narażonymi w tej chwili na zakażenie. Są to dzieci leczone onkologicznie, wcześniaki, dzieci z chorobami rzadkimi, kobiety w ciąży, noworodki i wcześniaki urodzone u nas. Dla nich taka infekcja może być katastrofalna w skutkach, znacznie bardziej niż dla każdego z nas dorosłego. Choroby, na które nasi pacjenci są leczeni w Instytucie Matki Dziecka, nie znikną i nie poddadzą się kwarantannie. Dlatego musimy walczyć, żeby ich stan zdrowia się nie pogorszył i żadna infekcja im nie zaszkodziła, dodała prezes Fundacji Instytutu Matki Dziecka Dorota Kleszczewska. Ponad 8,5 tysiąca obywateli Ukrainy przekroczyło minionej doby granicę w Korczowej na Podkarpaciu. To ludzie, którzy pracują w Polsce, studenci i przejeżdżający tranzytem z innych krajów Unii. Ruch samochodów osobowych przez jedyne czynne przejście z Ukrainą odbywa się płynnie, ale w kolejce na odprawę czeka kilkaset ciężarówek. Mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej i dodaje, że wielu Ukraińców chce przekroczyć granicę pieszo, ale to jest niemożliwe. Przejście w Korczowej można przekroczyć tylko środkami transportu, więc strona ukraińska podstawia busy, które krążą między Korczową a Krakowcem, wywożąc obywateli Ukrainy. Do ubiegłej nocy takich kursów było 8 i wyjechało na Ukrainę prawie 500 obywateli Ukrainy. Elżbieta Pikor dodaje, że na przejściu w Barwinku ze Słowacją jest dużo mniejszy ruch. Rezygnacje z wszelkich podróży zagranicznych, chyba że są absolutnie konieczne, zaleca brytyjski rząd. W parlamencie mówił o tym szef dyplomacji Dominic Raab. Podjąłem decyzję, by zalecić Brytyjczykom, aby nie wybierali się w podróż w jakikolwiek zakątek świata. Ma to skutek natychmiastowy, na początek na 30 dni, ale to może się oczywiście zmienić. Decyzję tę podjęliśmy zgodnie ze środkami wprowadzonymi w Zjednoczonym Królestwie, a także na podstawie restrykcji wprowadzonych przez państwa na całym świecie. Gwałtowność i zakres tych środków nie ma precedensu. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 55 osób. Liczba zakażeń przekracza 1500. Polskie Radio od piątku będzie transmitować drogę krzyżową z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Na antenie pierwszego programu nabożeństwa rozpocznie się o 18:30. Przewodniczyć mu będzie ksiądz Piotr Rutkowski. Pragnę zaprosić ze swojej strony do udziału w tym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Obyśmy z tego rozważania męki Pańskiej potrafili zaczerpnąć jak najwięcej tej Bożej mądrości, Bożej mocy, Bożego światła na to, co teraz przeżywamy, żeby krzyż dla nas stał się rzeczywiście takim jaśniejącym znakiem nadziei prowadzącej do zmartwychwstania. Program Pierwszy Polskiego Radia poza niedzielną mszą o godzinie 9 proponuje też transmisję Eucharystii o 19. Radiową formułę rekolekcji wielkopostnych przygotuje z kolei redakcja programów katolickich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O ile jeszcze godzinę temu prosto w oczy świeciło słońce gdzieś tuż nad budynkiem Agrykoli po mojej prawej ręce, to teraz już wychylam się, chowa się odrobinę za tym budynkiem. Jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Pomorzu wzrastające do dużego, nad morzem możliwe przelotne opady deszczu. Słaby deszcz możliwy także na Roztoczu. Rano w Kotlinach Sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 11 stopni, około 12 na północy, nawet do 17 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niektórzy z Państwa być może dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Patrycjusz Wyżga, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Ale to, proszę Państwa, początek drugiej godziny audycji Zapraszamy do Trójki. Od dzisiaj aż do odwołania spotykamy się od 15 do 19. To moment wyjątkowy, dni wyjątkowe, wyjątkowa także ramówka programu trzeciego Polskiego Radia. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo. Na pewno Państwo zauważą mniej audycji, za to wyraźnie dłuższe. Chodzi o to, by mniej osób pojawiało się w budynku przy ulicy Myśliwieckiej. To chwila, to dni, kiedy liczymy szczególnie na Państwa towarzystwo. Proszę korzystać, proszę pisać i dzwonić. 71 335, bramka SMS-owa, te SMS-y bezpośrednio na mój ekran. Zachęcam. Podobnie jak adres mailowy zd@polskieradio.pl. No i oczywiście niezmiennie numer telefonu 22 i 7 trójek. Dzień dobry, jestem słuchaczem Trójki. Chciałam powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy a propos niewychodzenia starszych ludzi z domu. Sama w rodzinie mam kilka osób po 70 roku życia i niestety też niektórzy z nich są obciążeni różnymi dodatkowymi chorobami, więc nie powinni wychodzić. Bardzo często słyszę, w zasadzie słyszałam od trzech moich znajomych, że idą tylko po receptę. Więc naprawdę spróbujmy po prostu zadzwonić do przychodni, mi się to udało w przypadku mojej teściowej zrobić, zadzwonić do przychodni, poprosić o wystawienie recepty, podać PESEL, podać lek, który się przyjmuje. Bardzo często przychodni idą po prostu na rękę, wysyłają receptę. Także zachęcam do tego, żeby starsi ludzie zostali w domu. Zostań w domu i słuchaj Trójki, do tego zachęcamy. Byłoby nam bardzo miło, gdyby Państwo zechcieli z tej rekomendacji skorzystać. No właśnie, niech to będzie tematem tej godziny naszego dzisiejszego spotkania, bo nie brakuje, proszę Państwa, gestów życzliwości. Przychodnia i ukłon ze strony przychodni to jedno wystawienie takiej recepty, za co serdecznie dziękujemy. Druga rzecz to pomoc w wykupieniu takiego lekarstwa. Obserwuję to także z bliska, wiem, że nie ma właściwie żadnych kłopotów, by liczyć na taką międzysąsiedzką życzliwość. Czy Państwo rzeczywiście też coś takiego między sobą obserwują gdzieś nieopodal miejsca, w którym Państwo mieszkają? Taka życzliwość, by pomagać na przykład seniorom, by kupić, zrobić im zakupy, by udać się na przykład do apteki, by zrealizować receptę. No, mam wrażenie, że w ostatnich dniach jesteśmy dla siebie nieco bardziej życzliwi. Jeśli Państwo też obserwują takie akcje, być może nawet niektóre inicjują, w niektórych biorą udział. Proszę podzielić się tym, jak to u Państwa funkcjonuje. 22 i 7 trójek polecam raz jeszcze. Zapraszamy Do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 1799. Pralka Bosch 7 kg klasa A+++ za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Wtorki z Shell V-Power. W każdy wtorek przetestuj nasze paliwa premium Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. To najlepsze, co możesz zrobić, by zadbać o swój silnik. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 16, czas na trójkową piosenkę dnia. Pretenders, The Bus, już teraz. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Proszę być blisko radioodbiorników. Będziemy z Państwem aż do 19. A shot of love makes you feel kwadrans, prawie po 16:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ważne informacje, proszę Państwa, ze świata finansów. Otóż Rada Polityki Pieniężnej działająca w Narodowym Banku Polskim obcięła stopy procentowe od 50 do 100 punktów bazowych. Ta główna stopa procentowa została obniżona do 1% z 1,5% i to jest o tyle ważna informacja, że ostatni raz obniżkę stóp procentowych widzieliśmy ponad pół dekady temu. Więcej informacji gospodarczych jak zwykle w serwisie po 17:30. A co ta obniżka stóp procentowych oznacza? Właściwie dlaczego dla nas to jest istotne i czy to może jakoś pomóc w tym kryzysie, z którym musimy się zmierzyć? O tym porozmawiamy w audycji Bardzo Ważny Projekt po 18:30. Zapraszamy do Trójki. Kolejne kraje Europy wprowadzają rygorystyczne ograniczenia, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wielka Brytania też ostatnio przyspiesza w walce z epidemią, choć reaguje nieco łagodniej niż rządy na kontynencie. Nieco inaczej, nieco inna jest ta strategia. Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak żyją w tej chwili Brytyjczycy? No, dzisiaj Trafalgar Square chyba po raz pierwszy, to serce miasta, jest placem do dyspozycji absolutnej słynnych kamiennych lwów pilnujących fontan. Nie ma żywego ducha. Moja ukochana Galeria Narodowa odwołała właśnie wystawę Artemisii Gentileschi, na którą tak długo czekałem. Metro zmieniło rozkład na weekendowy, bo mało kto o nim jeździ. Firmy dostarczające jedzenie dodały opcję przy zamawianiu zachowaj dystans. Jak się ją zakreśli, to dostawca może położyć tego, nie wiem, kurczaka czy inną chińską zupkę na wycieraczce i gdzieś tam z odległości tylko popatrzeć, czy my rzeczywiście otworzymy drzwi i weźmiemy sobie tę paczuszkę. Działa to zresztą w obie strony, bo dostawca też może zaznaczyć, że nie chce mieć z nami kontaktu. Puby się zamykają. Wczoraj w Soho zapłakani pracownicy jednego z teatrów mówili ludziom, właśnie zamknęli nam miejsce pracy. Przez ponad miesiąc nie będziemy mieli pieniędzy. Ponad miesiąc, a to i tak chyba wersja optymistyczna. A jeszcze w piątek życie tutaj wyglądało zupełnie inaczej. Potem nagłe tąpnięcie po tych słowach premiera Borisa Johnsona. Now is the time for everyone to stop. Teraz nadszedł czas, by każdy powstrzymał się od kontaktów z innymi, o ile nie są one absolutnie konieczne. Czas, by powstrzymać się od podróży. Prosimy, by ludzie zaczęli pracować z domów, jeżeli to tylko możliwe, i by unikali pubów, klubów, teatrów i innych podobnych miejsc. Gabinet Johnsona opiera całą swoją strategię na nieustannie aktualizowanych, skomplikowanych modelach matematycznych. Dotychczas chciał budować pośród osób mniej zagrożonych taką grupową odporność, w cudzysłowie jakaś tam forma autozaszczepienia. No ale teraz rząd dostał nową analizę ze słynnego Imperial College London, no i model został zaktualizowany. Jeżeli rzeczywiście postęp wirusa będzie przebiegał tak, jak sugeruje to doświadczenie włoskie, to liczba zakażonych przy tym starym planie, wymyślonym zaraz na początku przez Londyn, byłaby tak duża, że w służbie zdrowia po prostu nastąpiłoby przeciążenie. Efekt? Może nawet 200 tysięcy zgonów, niekoniecznie w wyniku bezpośrednio koronawirusa, ale w wyniku na przykład innych dolegliwości po prostu brakowałoby łóżek dla tych innych ludzi. Co więc z planem B? No, bardziej radykalne kroki zmniejszają tę liczbę potencjalnych ofiar do 20 tysięcy, może 10 tysięcy, w wariancie optymistycznym może do 1000 osób. Na ten wariant B rząd się teraz decyduje. Nie zmienia się jednakże główny pryzmat patrzenia na ten kryzys. Ponieważ większość ludzi przechodzi wirusa łagodnie, niektórzy nie mają nawet objawów, no to wąskim gardłem jest nie tyle według brytyjskich ekspertów sama skala zakażeń, co skala zakażeń, przez które ludzie lądują w szpitalach. Posłuchajmy naczelnego lekarza Anglii, Chrisa Whittiego. Gdyby NHS został przeciążony w którymkolwiek z naszych czterech krajów, gdyby oddziały intensywnej terapii nie wytrzymały naporu, ludzie umrą niekoniecznie na koronawirusa, a z przyczyn pośrednich nie zdołaliby po prostu uzyskać opieki. Dzisiaj strategia Brytanii nie różni się więc tak bardzo od strategii Hiszpanii czy Francji, no ale mamy trzy ale. Po pierwsze, te narzędzia są trochę inne, to znaczy te wyjątkowo drakońskie środki wkrótce mają na przykład być zastosowane do osób starszych, 3 miesiące bez wychodzenia z domu, nawet po zakupy. Po drugie, eksperci mówią, że cena tej strategii jest taka, że ona nie potrwa sobie do końca marca, nie potrwa do końca kwietnia, lipiec, sierpień to jest wariant realny, albo i nie, może i rok. No i wreszcie trzecie ale, Brytania próbowała cały czas innego rozwiązania, bo jej eksperci powtarzają, takie radykalne zduszenie epidemii jest jak położenie takiej przykrywki na garnku parującym. Jak w końcu przykrywkę zdejmiemy, a zdjąć kiedyś musimy, no to znowu zacznie parować. Nie ma strategii wyjścia, powtarzają z obawą brytyjscy naukowcy. No i wygląda na to, że próba uniknięcia wejścia w ten punkt się nie powiodła. Powiedziałeś, Adamie, na początku swojej ukochanej galerii. W Polsce epidemia koronawirusa oznacza spore kłopoty dla artystów. No domyślam się, że podobnie będzie teraz w Wielkiej Brytanii. Jak najbardziej. Właśnie przed chwilką Centrum Kultury Barbican z cudowną biblioteką specjalizującą się w sztuce, którą uwielbiałem odwiedzać, przysłało mi wiadomość: gasimy światła. Gasną też światła West Endu. Mnóstwo ludzi zostało na ludzie, bo na przykład ludzie przedzierający bilety pracują na tak zwanych umowach śmieciowych. W tym sektorze to jest powszechne. No i nagle są odcięci od źródła dochodów, nawet nie wiadomo na jak długo. Odwołany też został największy poza granicami Polski festiwal naszego filmu, Kinoteka. On miał rozpocząć się pojutrze. Najbardziej nowatorskim aspektem tegorocznej edycji miał być tak zwany VR pop-up, gdzie nasi goście mieliby szansę przenieść się do wirtualnej rzeczywistości aż 3 różnych produkcji stworzonych przez Polaków. Tak mówił mi Jakub Ochmański z Instytutu Kultury Polskiej. No tutaj, jeżeli chodzi o te atrakcje, no to mamy ewidentną sytuację, ponieważ w tę wirtualną rzeczywistość człowiek wkraczał zakładając maskę. Specjalną oczywiście w obecnych warunkach jest to absolutnie wykluczone. Sektor kultury alarmuje, że został na lodzie. Dlaczego? Otóż dlatego, że premier Johnson nie ogłosił formalnego zakazu zamknięcia tych wszystkich instytucji. Poprosił tylko Brytyjczyków, aby omijali szerokim łukiem teatry, kina czy sale koncertowe. Efekt tego, że nie ma odgórnego zakazu, jest taki, że te instytucje teraz nie mogą ubiegać się o odszkodowania od ubezpieczycieli. No i to jest oczywiście dla nich potężny problem, być może nawet wyrok śmierci. Niewykluczona jednak, że to się zmieni. Sytuacja jest płynna chyba w takim stopniu, jak chyba nikt nie pamięta. Ja zaczynam tęsknić za taką stałością, jasnością i przewidywalnością takiej szczytowej fazy Brexitu. To się okazuje, były pod tym względem jednak złote czasy. Wszyscy się, proszę Państwa, uczymy funkcjonować w tej, bez trudu chyba można nazwać, nowej rzeczywistości. Adam Dąbrowski opowiadał Państwu, jak to jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Konkretnie, Adamie, dużo zdrowia dla Ciebie. Trzymał kciuki, wszystkiego dobrego. Uważaj na siebie. Bardzo dziękuję. Będziemy w Londynie jeszcze nie raz, proszę Państwa, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy także w innych krajach. Rozglądamy się, przyglądamy, jak inne kraje radzą sobie, by walczyć jakoś z zagrożeniem, które niesie epidemia koronawirusa. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16:22. Bez Ciebie wszystko mi jedno. I czuję, jakby mnie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Inne słowa, nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Inne słowa, no potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko Krzysztof Zalewski w programie Trzecim Polskiego Radia 22,7 Trójek. Dzień dobry. Chciałem tylko przekazać taką wiadomość, że jestem kierowcą samochodu ciężarowego. Stoję do granicy do Świecka. Korek już ma około 50 kilometrów. I trzech panów ze służb mundurowych sprawdza tysiące ciężarówek. Mam nadzieję, że przejadę do rana. Bardzo dziękuję za ten telefon. Wiem także z innych sygnałów od Państwa, że to jest temat, który bardzo żywo Państwa interesuje. Obiecuję, że podobne pytania, jak to zasugerowane przed momentem przez słuchacza, pojawią się po 16.45. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia będzie Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, i o sytuacji na granicach obiecuję. Porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Teraz inne ważne pytanie. Czy można przewidzieć lokalizację kolejnych ognisk koronawirusa? Okazuje się, że tak. Trzeba tylko wiedzieć, jak wykorzystać big data, czyli dane gromadzone m.in. przez nasze urządzenia mobilne. Pracują już nad tym polskie firmy, m.in. poznańska Proxy Cloud. Na podstawie anonimowych danych polscy analitycy opracowali wirtualną mapę, na której widać, jak przemieszczali się Polacy, którzy w czasie ferii odwiedzili północne Włochy. I właśnie na tej podstawie można ocenić, gdzie mogą się pojawić kolejne zakażenia, mówi doktor inżynier Paweł Prociów. Kiedy usłyszeliśmy, że jednym ze źródeł tej epidemii są Włochy i fakt, że na ferie we Włoszech było wielu naszych rodaków, postanowiliśmy sięgnąć do naszej hurtowni danych i zobaczyć, czy coś możemy na ten temat powiedzieć. No i wyniki są bardzo znaczące, bo na stosunkowo niewielkiej próbce użytkowników zobaczyliśmy, że ludzie, którzy byli potencjalnie w miejscach, gdzie mogło dojść do zakażenia, i mówię tutaj o północnych Włoszech, o Lombardii, byli tam użytkownicy tych aplikacji i następnie oni powrócili do kraju. W chwili obecnej pracujemy nad rozwiązaniem, które może proaktywnie wspierać służby w identyfikacji potencjalnych superroznosicieli czy skupisk osób potencjalnie narażonych na zarażenie koronawirusem. Ponadto, jak pokazują obserwacje z Korei, Japonii czy Tajwanu, odpowiednie zarządzanie zasobami szpitalnymi może znacząco ograniczyć śmierć. Do tego można było jeszcze dodać kwestię monitoringu przestrzegania kwarantanny. Tych danych chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy nimi zasilić modele, które pokazują nam, jak ruch użytkowników może wpłynąć na rozprzestrzenianie się wirusa, a po drugie uświadomić ludziom, że ten wirus może być wszędzie i warto się przed nim zabezpieczyć i podjąć wszelkie kroki, aby zatrzymać jego rozprzestrzenianie się. Analiza nawet niewielkiej próbki tych użytkowników pokazała, że w zasadzie po całym kraju tych użytkowników można znaleźć i oni mieli interakcje z wieloma punktami, takimi jak stacje benzynowe, urzędy, miejsca handlu. My łączymy miliardowe zestawy danych. Kamil Gural z firmy DataWalk, która również pracuje nad zastosowaniem big data w walce z koronawirusem. Pozwalamy na monitorowanie i korelowanie na przykład ruchu transgranicznego wraz z anonimizowanymi danymi z urządzeń mobilnych. To może być skorelowane również z informacjami o zachorowaniach, które są publiczne, danymi z numerów alarmowych 112, do których mają dostęp oczywiście odpowiednie służby. To mogą być dane skorelowane również z danymi z aptek, jaki jest ruch w aptekach, czy danymi demograficznymi. Na tej podstawie możemy wskazywać, które urządzenie znajdowało się w pobliżu ognisk, na przykład ktoś wrócił z zagranicy, odwiedził aptekę, teraz przebywa w szpitalu, to możemy określić, jakie inne urządzenia znajdowały się w promieniu kilkunastu metrów od osoby zarażonej w jakimś tam przybliżonym czasie. Była nagłośna kwestia pewnego kanadyjskiego startupu, Blue Dot bodajże. Łukasz Michalik, redaktor portalu WPTech, który był w stanie nie tylko przewidzieć rozwój epidemii w Chinach, ale też bardzo trafnie prognozować rozprzestrzenianie się zakażeń na świecie. Między innymi biorąc pod uwagę kierunki podróży z Chin, siatkę połączeń lotniczych, też różnego rodzaju zabezpieczenia, jakie są na lotniskach. No i trafnie prognozowano kraje, w których ten wirus pojawi się w następnej kolejności. Korzystując na przykład machine learning, możemy przewidywać wzrost zachorowań na danym obszarze, w danej grupie ryzyka, to też jest bardzo istotne, i wskazywać miejsca, co jest chyba tutaj kluczowe, że w ciągu przeciągu kolejnych kilkunastu dni może zabraknąć zasobów. I jednocześnie możemy wskazać miejsca, gdzie te zasoby potencjalnie będą dostępne, więc można przesunąć te zasoby, można tym lepiej, efektywniej rozporządzać. Pokazuje to, jak ważne jest to, żebyśmy zostali w domach, bo tak naprawdę możliwe jest, że nie znamy prawdziwej skali zagrożenia czy potencjału, z jakim wirus może się roznosić. A o wykorzystanie big data w walce z koronawirusem pytał Mariusz Krzemiński. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zrzeszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16.30 za nami. Króciutko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz południowym wschodzie i miejscami w centrum słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach popruszy śnieg. Na południowym zachodzie i lokalnie w centrum mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 0 na Podhalu plus 1 na północnym wschodzie do 5 na zachodzie i nawet 6 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No, wydanie wyjątkowe w tych dniach, proszę Państwa. Od 15 do 19 proszę nasłuchiwać. Koronawirus to głównie nasz temat. 227-3171335 zd@polskieradio.pl. Mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just might be the one who finally burns it down. I'm throwing caution. I'm throwing caution. Never had a diamond on the sole of her shoes. Just black top, white trash, straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why. She can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I don't get out of this town, południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niezwykłe, proszę Państwa, bo to niezwykłe dni. Apelujemy, by z Trójką w domu pozostać. Audycja wyjątkowa, wyjątkowe dni. Zatem jeśli pojawiają się takie jak zwykle o tej porze sygnały i tego rodzaju telefony, takie po prostu normalne, to jesteśmy trochę spokojniejsi. U pradziadka w domu, u dziadka, u rodziców, to u nas też jeszcze. oprócz normalnych posiłków profilaktycznie jedzono kiszoną kapustę. Dalej, grzyby suszone i marynowane, orzechy włoskie, tarty chrzan, czosnek, cebulę, szyszko jagody z jałowca, a złowione ryby łososiowate robiło się a la śledź. Od czasu do czasu w niewielkich ilościach wino z owoców dzikiej róży, które zawierało masę witaminy C. No i w miarę cieszymy się dobrym zdrowiem. Nawet pan nie wie, panie Adamie, jak pan nam poprawił humor. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zostań w domu z Trójką. Wielu z nas musi pracować w domu. Na głowie mamy naszych milusińskich, ale w tych trudnych warunkach, proszę państwa, powinniśmy się śmiać, bo jak wiemy, śmiech to zdrowie. Pytanie. W jaki sposób zakończysz kwarantannę? A. 10 kg grubsza. B. W ciąży. C. Jako alkoholiczka. D. Rozwiedziona. E. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Śmiech jest podstawową reakcją na zagrożenie. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof i językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja bym to nazwał ogólnie obłaskawianiem, no nie chcę od razu powiedzieć śmierci, obłaskawianiem każdego zagrożenia. Taki mechanizm pojawia się na przykład przed drzwiami, kiedy uczniowie wchodzą na maturę. Dzień dobry. Jako, że w szkołach nie odbywają się lekcje, postanowiliśmy zafundować Agnieszce, zwanej myszą, edukację domową. I zgodnie z planem lekcji, pierwszą lekcją jest muzyka. Na początek na warsztat wchodzi Oda do radości, skomponowała ją Beethovena. Beethovena Ludwika, Beethovena która była kobietą. Była. 3, 4. Najbardziej podobał mi się dowcip mówiąc o tym, że jeszcze się kiedyś będziemy śmiać z tego wirusa, ale oczywiście nie wszyscy. Nie jest od ciebie zdatniejszy do tego, aby od nich dług mój wydobyć. Jeden z teatrów czyta online Dekameron Boccaccia, bo chyba lektura w sam raz na dzisiejsze czasy. Zdecydowanie. Dekameron w tle ma właśnie zaraz dżumy i te historie są bardzo znamienne, bo są historiami promującymi życie. Piękno, wspaniałość życia. To jest oczywiście też motyw renesansowy, ale dostrzeganie piękna, uroków, smaków życia wobec śmierci, wobec zagrożenia jest bardzo znowu charakterystycznym mechanizmem. Papier znika, mydła braki, zaczęlimy się Polaki. Po raz pierwszy w dziejach historii chyba mamy oryginał z Chin, a kopię z Włoch. Na półce stała książka pod tytułem Lato 39, jeszcze żyjemy. Kiedy ją zobaczyłam, powiedziałam mojej koleżance Magdzie, mówię, o patrz, wezmę ją. Może to będzie moja inspiracja do napisania książki pod tytułem Wiosna 2020, jeszcze żyjemy. Koleżanka wysłała mi obrazek, na którym siedzi dziadek z chłopcem. Jest napisane, że to jest za 60 lat. I chłopiec pyta dziadka, dziadku, była taka wielka epidemia w tym 2020 roku i co ty takiego robiłeś? A dziadek odpowiada, a wysłałem memy do kolegów. Anegdotki i dowcipy krążące już na temat koronawirusa zebrał Tomasz Jeleński, który jak większość z nas pracuje w domu, a na głowie ma całą rodzinę oraz 3 koty i psa. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Tomku dla siebie i całej rodziny. A państwo mają jakieś swoje sposoby na, no ujmę to tak, podejście z dystansem do tej bardzo poważnej, skądinąd podkreślamy na każdym kroku, sytuacji? Taki dystans się przyda. Jak państwo to robią? Proszę dać znać, proszę się odezwać. Krok i za szybkie i uśmiech nas Posłuchaj mnie spokojnie, Zbigniew Wodecki zachęcał. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 17.22 i 7 trójek. Niezmiennie telefon na Myśliwiecką. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie audycji, która się toczy. Tam jest mowa o przychodniach, żeby nie chodzić do przychodni, tylko dzwonić i zamawiać recepty. W dniu wczorajszym przez 7 godzin próbowaliśmy się zadzwonić do dwóch przychodni, bez rezultatu. Nie odbierają zupełnie telefonów, także nonsens jakiś. Zostań w domu, najlepiej z trójką zachęcamy, ale rzeczywiście nie wszędzie to jest możliwe i nie w każdej sytuacji jest to możliwe. Proszę jednak próbować, tak by możliwie najwięcej usług zrealizować zdalnie, przez telefon. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, kwadrans do 17. Południowa audycja, zapraszamy do trójki, 14 minut do 17. Puls trójki. I nie będzie to dla Państwa żadnym zaskoczeniem, że goście Pulsu Trójki także przez telefon od teraz w programie trzecim Polskiego Radia działamy nieco inaczej. Wiedzą to Państwo doskonale, uważnie słuchając Trójki od samego rana. Zatem naszym telefonicznym gościem pan Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Jak zdrowie, jeśli pan pozwoli, od tego pytania zacznę. Dziękuję, u mnie wszystko w porządku i z tego, co słyszałem, u kolegów z rządu też. Na to właśnie liczymy i za to trzymamy kciuki. Panie ministrze, odebraliśmy dzisiaj od słuchaczy mnóstwo telefonów dotyczących sytuacji na granicy z Niemcami. Problemem tak. Są wielogodzinne korki, jak można je rozbudować? Panie redaktorze, chciałbym zacząć przede wszystkim od tego, że no, znajdujemy się w nowej sytuacji, zupełnie nowej właściwie od 2007 roku, kiedy weszliśmy oficjalnie do strefy Schengen, kiedy ten reżim graniczny, czy też kontrole graniczne zostały zniesione. W tej chwili mamy sytuację rzeczywiście ekstraordynaryjną i wyjątkową, ponieważ musieliśmy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, co jest naszym priorytetem. No, bezpieczeństwo naszych obywateli, właściwe bezpieczeństwo i zapewnienie im jak najlepszych środków do tego, żeby było, żeby zabezpieczyć ich zdrowie. W tym momencie rzeczywiście zdecydowaliśmy na ponowne wprowadzenie kontroli granic. To zresztą zrobiliśmy zgodnie z przepisami prawa i pozwalającym nam tego regulacji kodeksu granicznego Schengen. Natomiast zdaliśmy się też na możliwości naszej Straży Granicznej, która oceniła sytuację pierwotnie, otworzyła pewne przejścia graniczne dla ruchu. No i w tej chwili cały czas jakby rozporządzenie, które definiuje liczbę przejść granicznych, będzie ono modyfikowane, będzie nowelizowane w miarę możliwości sił i środków. Będziemy otwierać nowe przejścia. Głównie chodzi nam o zwiększenie przepustowości, jeśli chodzi o przejścia dla naszych obywateli. A właśnie o to chodzi. Oczywiście ruchu towarowego. O to właśnie chodzi, panie ministrze, bo zdaje się, że niektórzy słuchacze mają wątpliwości co do tych sił i środków, jak to pan ujął. Jeden ze słuchaczy mówi, no kolejka wielokilometrowa, trzech funkcjonariuszy zaledwie weryfikuje i sprawdza. Rozumiem, że gdyby można było, byłoby ich więcej. Gdyby było można, byłoby ich więcej. Oczywiście działamy w sposób skoordynowany. To jest nie tylko Straż Graniczna, to są też środki policyjne, zaangażowane jest też wojsko. Oczywiście te przejścia będą otwierane i mamy tu zapewnienie ze strony Straży Granicznej, że oczywiście w miarę możliwości te przejścia będą udrażniane. Jaki mamy na dzisiaj kłopot? Granice się przekracza, jak pan zapewne wie, dwa razy, to znaczy wyjeżdża się z jakiegoś kraju, to jest pierwsze przejście graniczne i to dotyczy oczywiście naszych kolegów z Niemiec czy z Czech, ale także i z drugiej strony i z Litwy, no i po tej stronie polskiej. Mamy oczywiście samochody osobowe, mamy też obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą się tranzytem dostać do naszego kraju i oczywiście tiry, tak? I ta sytuacja wymaga od nas skoordynowanego działania na poziomie służb, aby ten ruch jak najlepiej rozładować i chcemy, żeby obywatele polscy w miarę możliwości, w miarę szybko przedostali się przez granicę, ale też nie chcemy blokować transportu towarowego, no bo wiadomo, że potrzebujemy tego transportu, jeśli chodzi o przede wszystkim żywność, no i inne środki, chociażby medyczne, tak? Potrzebne do nam do tego działania. No właśnie, panie ministrze, to jest ciekawa sprawa, o której pan mówi, bo kierowcy ciężarówek w ruchu międzynarodowym są zwolnieni z kwarantanny, to naturalne, ale zastanawiam się, czy to nie jest jakieś słabe ogniwo tej strategii ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i pytanie też, czasami kierowcy o to pytają, co z ich rodzinami? Panie redaktorze, no jeżeli to rzeczywiście musielibyśmy się kompletnie odciąć od świata zewnętrznego, co spowodowałoby w sposób naturalny, że te produkty do nas by po prostu nie dojeżdżały. Ci kierowcy są poddawani pewnym procedurom sanitarnym, zostawiają również te swoje karty lokalizacyjne. Jeżeli rzeczywiście nie ma objawów tego koronawirusa czy podwyższonej temperatury, przejeżdżają. No, jakieś ustępstwo musieliśmy w tej sprawie dokonać, żeby rzeczywiście zachować pewną przepustowość dostaw. No, przypominam też, że tak jak zgodnie z wytycznymi, które przychodzą do nas od Ministerstwa Zdrowia, które zresztą są szeroko komunikowane, no jest możliwość oczywiście się przebadania dla osób, które rzeczywiście mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i które no jakby okazują pewne objawy, tak, zachorowania. Natomiast no tu rzeczywiście oni podlegają tej pierwszej kontroli sanitarnej, z niej nie są zwolnieni, ale trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby każdy kierowca przekraczający granicę 16-14 miał kwarantannę, bo jest to kłopotliwe. Na samym początku zapytałem pana, jak można rozładować te korki. Nie ukrywam, że słuchacze telefonują z różnymi bardzo konkretnymi pomysłami. Na przykład, czy byłoby możliwe, sam pan przed momentem wspominał o tych formularzach, które należy wypełniać, czy byłaby jakaś szansa, by te formularze w tej długiej, wielokilometrowej kolejce rozdawać nieco wcześniej, tak by wypełniać te formularze czekając na odpowiednie badanie. Tak, niektórzy kierowcy zwracają uwagę, no w ostatniej chwili, przypominam, szukam NIP-u pracodawcy na przykład, weryfikuję, to są poszczególne sekundy w przypadku jednego samochodu, jednego kierowcy, to prawda niewiele, ale jeśli tych samochodów jest bardzo dużo, to okazuje się, że z tych sekund robią się minuty i godziny. Tak, staramy się to robić dzisiaj, to zresztą ten pomysł zresztą dzisiaj był dyskutowany na porannej odprawie z komendantami służb, natomiast wie pan, to też jest tak, że no, ten ruch jest oczywiście, powiem bardzo kolokwialnie, zbiorowy, to są osobówki, to są autobusy z pasażerami i to są też tiry. My staramy się też to dzielić, wiadomo, odprawa tira trwa trochę dłużej niż odprawa samochodu osobowego, dlatego też rozmawialiśmy z komendantem Straży Granicznej, dlatego staramy się te przejścia udrażniać i mam nadzieję, że wkrótce będzie lepiej. No już wiem, mam informację, że jesteśmy gotowi do otwarcia przejścia w Ogrodnikach na Litwie, więc staramy się to maksymalizować, przyglądamy się sytuacji na granicy polsko-czeskiej, tak samo też jak i polsko-niemieckiej. Proszę mi wierzyć, że służby nasze mundurowe, służby graniczne robią wszystko, żeby te kolejki się zmniejszyły, natomiast tak jak powiedziałem, nie dziwię się trochę, bo jest to rzeczywiście zupełnie nowa sytuacja, która powstała, tak jak powiedziałem, od 2007 roku. Przyzwyczailiśmy się do pewnego swobodnego przepływu ludzi. No teraz jest sytuacja taka, że no, dosyć wyjątkowa przez tego wirusa, a ruch osobowy, jak wiemy, no nie sprzyja jakby walce z samą tą epidemią. Wśród tych pomysłów, które pojawiają się wśród słuchaczy Trójki, takie pytanie, czy nie dałoby się stworzyć oddzielnego pasa dla ciężarówek przekraczających granicę, czy coś takiego? Jest to rozważane, tak samo jak dzisiaj były padały, żeby w ogóle zrobić dedykowane przejścia towarowe tylko, tak? Tylko i wyłącznie dla ciężarówek. Czy myśli pan, że takie rozwiązanie będzie wprowadzone, na ile jest możliwe? Tak, myślę, że tak. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze Strażą Graniczną i myślę, że tak, jak najbardziej takie rozwiązanie jest prawdopodobne. To jest, panie ministrze, prozaiczna sugestia, ale i takie dla słuchaczy, dla mieszkańców, którzy przekraczają granicę, istotna. Podobno na granicy nie ma żadnych toalet, środków higieny. To jest sugestia, którą pewnie warto wziąć pod uwagę. Odbieramy te sygnały. Wiem w tej chwili, że też wojewodowie tych województw przygranicznych będą się przygotowywali do dystrybucji też i kanapek wody, żeby spowodować, że ten czas oczekiwania na przejście graniczne był obarczony jak najmniejszym stresem związanym z brakiem dostępu do żywności, wody, czy też, tak jak pan wspomniał, toalet. Komfort istotny, pewnie komfort byłby dzięki temu odrobinę wyższy. Nie komfort jest najważniejszy w tej sytuacji, wszyscy to wiemy, lecz bezpieczeństwo, ale jeśli o komfort jakoś dodatkowo zadbać można, pewnie warto to zrobić. Ostatnia rzecz, zwracają, panie ministrze, słuchacze jeszcze uwagę na jedną rzecz, że infolinia dla powracających z Polski nie zawsze funkcjonuje. To też jest być może coś takiego, co pewnie można by poprawić. Zapewne tak. Proszę też wziąć pod uwagę, że wprowadzenie tych nowych regulacji odbyło się bardzo szybko, więc trzeba było je tworzyć w trybie ekspresowym. I tak jak mówię, nie ma tak, że trzymamy się tych ustaleń i tych przejść kurczowo, staramy się reagować na każdy sygnał, który do nas wpływa. Przyjmujemy z pełną pokorą to, co mówią osoby będące na granicach i staramy się reagować możliwie elastycznie, możliwie szybko, jak na tylko nam sił i środków starczy. A my te informacje także do państwa przekazujemy. Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Panie ministrze, bardzo dziękuję za pański czas. Również. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzę na koniec. Proszę na siebie uważać. Dziękuję wzajemnie. Życzę przede wszystkim w tym ciężkim czasie dużo zdrowia i wytrwałości państwu i panu redaktorowi. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty do 17. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Codziennie w Euro nowy hit dnia. Na przykład iPhone 8 za 1999. Zamów do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm.